nataka vijana wafanye kazi wa maana. King Visa on the beat. Unaunga mkono. Unaunga mkono. Chinga na Bahati tena. Fire. Fire. Ni Bahati tena, na leo nimekuja na tinga. Asante sana, mmenikubali bila kupinga. Nimekuja na baba, Raila Molo Odinga. Ni mtoto wa Madhare, mtoto wa chinga. Ni mtoto wa Madhare, ya ni mtoto wa mama. Nishikana na baba, tumekuja kutinga. Chinga. Fire! Fire! Fire! Fire.